Zákony o místu určení mají jisté skulinky, připustila obrazovka. Kdybys to měl na starosti ty, změnilo by se něco? Zeptal se Zane s úsměvem. Souhlas. Zablikala obrazovka a vedle písmen se objevil smějící se obličej. Všeobecně se předpokládalo, že bude mít čas svou bilanci vylepšit, řekl Zane. Proč má zemřít předčasně? Tato informace není v souboru uvedena, ale motiv je přece důležitou součástí záznamu, protestoval Zane. Je potřeba určit, zda je ta která duše dobrá nebo špatná. Stav celkové rovnováhy určuje, kam duše půjde a zda je zapotřebí moje přítomnost. Pohnutky klienta jsou v souboru uvedeny. Není tam uveden důvod toho, kdo rozhodl o její předčasné transformaci. Kdo to rozhodl? Zeptal se Zane. Není v souboru. Takový příkaz nemůže být přece vydán anonymně. Podivil se Zane. Což pak tam při operaci takovéhoto významu nemusí být žádný podpis nebo potvrzení. Normálně jsou takové příkazy podepsány, souhlasila obrazovka. Tady nic takového není. Předpoklad, jedná se o mýlku. Chceš tím říct, že by to bylo neplatné? Zaneovi začalo prudce bušit srdce. Luna by mohla žít. Počkej na ověření. Změna příkazu nebyla provedena, ale podpis tam také není. Takový příkaz by měl být neplatný, dokud nebude možné zjistit, kdo ho vydal. V pokynech není zmínka o takovém zrušení příkazu. Přece není možné odsoudit někoho k předčasné smrti, aniž by se zjistilo, kdo to nařídil. Tam musí být nějaké potvrzení. Předpoklad, podpis existuje, ale ztratil se. Zane si uvědomil, že počítač sám není ochoten změnit příkaz. Byrokracie je už taková, že se snaží zabránit svým složkám, aby byly schopny nést svůj díl odpovědnosti. Měl s tím počítat. Kdo má oprávnění vydat takový příkaz? Upřesni otázku. Aha. Zapomněl upřesnit, který příkaz má na mysli. Jestli ten, který přikázal brzkou smrt Luny, nebo ten, který ho může zrušit. Kdo smí rozhodnout o tom, že určitý člověk může umřít mimo pořadí? Každý jedinec umírá v nějakém pořadí. Nehraj si se mnou na schovávanou. Luna Kaftanová by normálně mohla žít ještě dobrých 40 let. Možná ještě déle. Proč má teď z ničeho nic umřít? Důvody toho, kdo vydal ten příkaz, nejsou v mém souboru, připomněla mu obrazovka. Kdo vydal ten příkaz? Tato informace není. To začneš vykládat zase všechno dokola. Zvolal Zane. Ano, Zane se překvapením na chvíli odmlčel. Podcenil skutečnost, že počítače berou všechno úplně doslova. Tak ty začneš znova. Vysvětli proč. Nemohu ti dát informaci, kterou hledáš. To Zanea zaujalo. Snaží se mu snad ten stroj takhle pomoci. Co je to za informaci? Zdroj, odkud přišel pokyn na předčasné odstraně Luny Kaftanové. A ještě by mě zajímal důvod proč, doplnil Zane, mohl bys mi dát nějakou informaci, kdybych ti kladl správně otázky. Ne. Než se toto slovo objevilo na obrazovce, počítač zaváhal. Co to znamenalo? A když ti budu pokládat otázky nesprávně? Plácl Zane bez velké naděje. Ano. To bylo zajímavé. Existovala jistá možnost, jak tuto informační bariéru překonat, ale normální postup by na to nestačil. Jak ti mám položit otázku, abych dostal požadovanou odpověď? Záporně, záporně. Zane se zamyslel, co to má asi znamenat. Znamená to, že počítač nesmí odpovědět přímo, ale smí odpovědět nepřímo. Jak by měl ty otázky pokládat? To přece nemá smysl se ptát, kdo nevydal tento příkaz. Nebo snad ano. Kdo ti nedal ten příkaz? Zeptal se Zane a napětím zatajil dech. Žádná přirozená bytost. Tak to už byla informace. Co zbývá? Kromě nadpřirozených bytostí. Různá vtělení byla také částečně nadpřirozenými bytostmi, ale rozhodně neurčovala politiku na věčnosti, pouze ji vykonávala. Zbýval tedy Bůh a Satan. Proč by však Bůh něco takového dělal? Na druhé straně Satan. Která nadpřirozená bytost nemá pro takový příkaz žádný motiv. Bůh. Tak to je úplně jasné. Proč by to však Satan dělal? Zane viděl jedinou možnou odpověď. Když Luna teď umře, její duše připadne peklu. Kdyby žila déle, mohla svoje skóre vylepšit a dostat se do nebe. Satan ji musel dostat teď, nebo ji mohl ztratit. Ale proč mu to počítač nemohl prostě říci rovnou? Zane chvíli jen tak seděl a přemýšlel. Něco se dělo. Ten počítač se choval stejně jako příroda, která něco nakousla a nedopověděla. Ale proč? Kouzelník Kaftan mluvil taky tak oklikou. Dával si velký pozor, aby nevyslovil Satanovo jméno, aby na sebe prince zla neupozornil. Ale počítač v očistci z toho přece nemusel mít obavu. Bylo možné, že byl naprogramován tak, aby v této souvislosti nezmínil Satana. To by mohl být důvod, proč chtěl odpovídat pouze na záporné otázky a ne na normální. Jestli stál za tím příkazem skutečně Satan, druhá nejmocnější osobnost po Bohu, kdo se mu mohl postavit? Určitě ne počítač v očistci. Kdyby se to Satan dozvěděl, nebylo by pro něj problémem takový přístroj nahradit něčím ještě dokonalejším. Možná ne tak chytrým, ale za to s vyšší mírou opatrnosti. Ale když už má Satan možnost ukončit lidský život přestřižením nitky osudu, proč to neudělá otevřeně? Proč si přidělává starosti s tím skrýváním? Skrývání a zatajování pohnutek a činů už naznačuje, že jde o nějakou špatnost. Satan je samozřejmě otec lží, takže se špatnost k němu hodí. Ale to, že se chce Luny zmocnit tímto způsobem, naznačuje, že to jinak nejde. Musí se snad Satan chovat podle nějakých pravidel. Asi ano. Kdyby tomu tak nebylo, tak by se mohl klidně zmocnit celého světa bez ohledu na jakékoliv formality. Ty by mohly jít, doslova, k čertu. Bůh a Satan spolu soupeřili na věčnosti, v minulosti a jistě budou i v budoucnu. Ani jeden z nich nemohl připustit úplnou anarchii. Pak musí existovat nějaká pravidla, byť nepsaná, a smrt každého jedince se podle nich musí řídit. Zane se rozhodl, že do té záležitosti nebude dále šťourat. Jestli Satan skutečně podvádí, bude lepší, když bude Zane smrt sticha do chvíle, kdy si bude úplně jist. Satan by určitě nezměnil své plány jenom proto, že se to někomu na zemi nelíbí. Zane neměl zájem ten případ rozviřovat, jenom ho chtěl v tichosti do detailu prozkoumat. Konec konců se ho celá ta záležitost dotýkala i profesionálně. Šlo přece o smrt člověka. Příroda mu prozradila, že každé vtělení je nejvyšší instancí ve svém oboru, pokud mu na tom skutečně záleží. Počítač mu zase ukázal, jak postupovat při opatrném nepřímém vyšetřování. Teď si potřeboval všechno dát dohromady a ujasnit, jak uskutečnit svůj záměr i proti vůli Satana. Určitě by mu neprospělo, kdyby se teď slepě hnal vpřed. Díky, počítači, řekl Zane. Byl si velmi. Při těch slovech počítač zablikal, jako by byl v síti kraťas a Zane si uvědomil, že by mu mohl svými díky za pomoc uškodit. Nekomunikativní, ukončil větu. Vždy k službám smrti zablikal počítač a na obrazovce se objevil obrázek hodinek. Zane vyšel z očistce a zmáčkl své stopky. Vždy, když si vybral nějaký čas volno, byl jeho plán na sbírání duší nabitý, ale už si na to zvykl. Jenom mu vrtalo hlavou, jak to mohl osud zařídit, že lidé umírali, jenom když byl ve službě. Jak mohl kdo vědět, že si smrt bere na pár hodin volno? Zatím vším musí být výborně sehraná organizace, kterou zatím zcela neprohlédl. Kdo mohl vědět, co se náhodou odehraje v nejbližší budoucnosti? Jasně, že Chronos. To poznání vyvedlo Zanea trochu z míry. Objevil další střípek do celkové mozaiky, jak celá organizace pracuje. Chronos určitě čas jenom neprolelkoval, ale stále pozoroval hodiny a radil osudu při změnách programu. Chronos dobře věděl, co smrt dělá, ať už v minulosti, či do budoucna, protože vždy zjistil, když Zane vypnul hodinky na delší dobu. Počítač se s ním také loučil s obrázkem hodinek. Tím chtěl zcela jistě naznačit, že by se měl obrátit na Chronose. Tohle vtělení určitě vědělo, co se chystá a mohlo by to Zaneovi říci. K čemu by to však bylo? Mohl se Chronose optat, co se v budoucnu chystá a ten by mu jistě potvrdil, že má Luna do měsíce zemřít a odebrat se do pekla, kde už na ní čeká její bývalý démonický milenec. To nebylo nic nového. Zane projížděl východním předměstím New Yorku a věděl, že je již blízko svého klienta. Ucítil kouř. Za chviličku spatřil obytný dům v plamenech. Zaneovi kameny ukazovaly přímo k němu. Jeho klient byl uvězněn uvnitř. Přišel trochu později. Červená ručička hodinek už ukazovala nulu. Zane si přitáhl plášť pevně k tělu a vstoupil do plamenů. Plameny nemohly Zaneovi ublížit, jedině měl starost, jak se dostat nahoru ke svému klientovi, kdyby bylo v plamenech i schodiště. To by mohlo být nebezpečné. Oheň ho zastavit nemohl, ale co kdyby spadl? Pomoz mi, zašeptal kouzelnou formuli a podlaha se sama zpevnila. Smrt měla volnou cestu. Tomu znovu připomnělo poznámku přírody, že vtělení nemůže být zastaveno, pokud to samo nepřipustí. Zane zahlédl nějaké tělo zmítající se na posteli, kde se snažilo zřejmě ochránit přikrývkou před nesnesitelným žárem v místnosti. Nemohl rozpoznat, zda se jedná o muže nebo ženu, ale snažil se být u postele co nejrychleji. Naskytl se mu hrůzný pohled, který ho utvrdil v tom, že smrt v plamenech patří mezi nejhroznější. Rychle sáhl do těla a vytáhl duši. Tělo se uklidnilo, protože bolest pominula. To bylo dobrodění, které s sebou přinášela smrt, konec trápení a agonie. Hned na to Zanea napadlo, že v tomto případě se možná nejedná o tak velké dobrodění, protože plameny života mohou být vystřídány plameny pekelnými, které na rozdíl od těch pozemských trvají věčně. A zrovna tak i bolest v nich. Cestou k dalšímu klientovi analyzoval Zane právě sebranou duši. Šlo mu to docela od ruky, takže byl schopen více než polovinu duší zanalyzovat na cestě k dalším klientům a nepotřeboval si na to brát volno. Pomalu se seznamoval s celým širokým spektrem hříchů, takže byl schopen určit nejen kolik hříchů má analyzovaná duše na svědomí, ale i o jaké hříchy se jedná. Tato duše patřila asi 10letému chlapci a jeho hřích byl sexuální povahy. Zane se zarazil. V jeho věku. Studoval pozorně jeho duši a pomalu si kousek po kousku dával dohromady celý příběh. V této části města byly domy přeplněny lidmi a celé rozvětvené rodiny sdílely společné prostory. Nebylo divu, že se v takovém prostředí vyskytovala hluboká přátelství, ale bujela i silná nevraživost. V takovém prostředí nebylo prakticky žádné soukromí a ten chlapec měl na očích všechny aspekty života, včetně lásek dospělých. Rozhodl se prozkoumat tyto záležitosti s ženou, která ho normálně hlídala, když byli jeho rodiče v práci. Ta, protože byla zřejmě nespokojená se svým vlastním životem, využila příležitosti a vyškolila chlapce skutečně pořádně. Zane nad tím uvažoval. Když nějaký dospělý muž svedl nějaké děvčátko, všichni to považovali za zvrhlost. Když dospělá žena provedla totéž s mladým chlapcem, bylo to okolím přijímáno jako jistý druh štědrosti nebo velkomyslnosti. Zane to částečně chápal, protože přitom nebylo použito násilí, ale teď bylo zřejmé, že oba, ten chlapec a jistě i ta žena, mají na duši hřích. Zřejmě k tomu nedošlo jen jednou, takže zlo dosáhlo v chlapcově duši rovných 50%. Ten chlapec byl asi přemožen silou osobnosti dospělé ženy, strach se mísil se začínajícím potěšením ze sexuálních zážitků. Byl vlastně chycen v pasti, ze které pro něj nebylo východiska. Starší člověk by si s tou situací dokázal poradit, ale jemu chyběla odvaha i zkušenosti. Byl obětí shody okolností, ale přesto budou hříchy na jeho duši proti němu. To Zanea trápilo. Pamatoval si, jak mu osud recitoval Henleyovu báseň, že člověk je kapitánem své duše, ale ta slova nebyla ve spojení s malým chlapcem zcela na místě. Měl pocit, že měřítka kladená na vlastní zodpovědnost u dospělých ztrácejí u dětí svou platnost. Stále si pamatoval na vlastní dospívání a uměl si představit, jak by v té době ocenil ženu jakéhokoliv věku. Snažil se v té době získat jakékoliv informace o tomto tématu, ale nepodařilo se mu to. Snažil se opatřit kouzlo, kterým by mohl vyvolat sukuba, ale obchodník ho odmítl prodat dítěti. Zane toho dlouhou dobu litoval, protože sukubus není lidského původu a on se mohl zaučit v otázce sexu, aniž by byl do toho kdokoliv zatažen. V této otázce platí určité zákony, které tenkrát považoval za diskriminaci dětí. Ty zákony měly chránit děti, ale on měl pocit, že je zákony trestají za to, že jsou mladí. V každém případě mu bylo líto, že musel sebrat duši tohoto chlapce, který se pouze nedokázal ubránit svodům matky přírody, která takhle dokáže zatočit s kýmkoliv. Zane to ostatně poznal na vlastní kůži. Chlapcovi hříchy byly vlastně pouze technické povahy. Neskrývala se za nimi žádná vyslovená špatnost. Definice hříchu by se měla trochu změnit, aby odpovídala trochu víc současné realitě. Zane sám s tím ovšem nic nesvedl. On musel jenom vykonávat svůj úřad. Zatracená práce. Vykřikl hněvivě. Proč se musím podílet na něčem, o čem jsem přesvědčen, že je špatné? Příroda mu ukázala svou sílu tím, že oživila levonohou tanečnici. Dokázala mu, že smrt nemusí být definitivní. Nešlo by totéž provést i s chlapcem. Když si vzpomněl, v jakém stavu bylo chlapcovo tělo se spálenou pokožkou, bylo mu jasné, že tudy cesta nevede. Do takového těla nemělo smysl duši vracet. Co takhle Chronos? Možná by vtělení času by schopno vrátit čas do okamžiku, než požár vznikl a bylo by možno chlapce nějak varovat. Zanes mě k Chronosovi, přikázal Mortisovi a zastavil stopky. Jeho poslušný kůň zpomalil, až docela zastavil a začal se pást na zelené louce. Zane se překvapeně rozhlížel. Co se to? Otoč se, smrti, ozval se hlas času. Byla v něm slyšet trochu ozvěna a zároveň zněl trochu jako písek z přesýpacích hodin. Zane se otočil. Spatřil Chronose v jeho bílé robě. Před chvílí tam určitě nebyl. Musel přijít v okamžiku, kdy Zane vyslovil jeho jméno. Potřeboval bych tvou pomoc, oslovil ho Zane. Ukázku tvé moci, ale nerad bych, aby to vedlo k nějakým zmatkům. Mám určitou moc a miluji zmatky, odpověděl Chronos. Zrovna jsem sebral duši tohoto chlapce, vysvětloval Zane a ukázal mu duši. Chtěl bych ji vrátit zpět, aby měl ten chlapec šanci vylepšit svou duševní rovnováhu. Mohl bys to s mou pomocí zařídit. Vezmi mě na to místo a já ti pomohu s časem, řekl Chronos klidně. My v tělení se nemáme plést jeden druhému do řemesla, ale když si to přeješ, tak ti pomohu. Když je to zapotřebí, můžeme spolupracovat. To se Zaneovi líbilo. Chronos nasedl na Mortise za Zanea a kůň se vznesl. Teď, když jsme sami na tvém koni, začal Chronos, bychom si mohli promluvit o té druhé záležitosti, kterou si se mnou chtěl ještě probrat. My jsme tady sami. Izolováni od okolního světa. Podivil se Zane. Chceš tím říct, že nás nikdo nemůže poslouchat? Ani. Nevyslovuj jeho jméno, abys ho nepřivolal, varoval ho Chronos. Mortis tě chrání lépe, než si myslíš, ale proti blbosti nechrání nic. Aha. To ano, souhlasil překvapeně Zane. Našel si ze záminku, jak mne přivolat, takže si myslím, že on nepojal žádné podezření. Tak to sice Zane vůbec nemyslel, ale měl teď na srdci něco jiného. Počítač v očistci mi ukázal tvůj symbol, když jsem se ho vyptával na případ Luny Kaftanové. To je velice zajímavý případ, poznamenal Chronos po chvíli, jako by si vybavoval další podrobnosti. Osud mě upozornil na to, že jí něco vážného hrozí. Zhruba za 20 let bude Luna Kaftanová zapletena do, vždyť má do měsíce umřít, namítl Zane. To taky, souhlasil Chronos.